دخل رب شان تو گورا دا قدرتوں تو گورا دا صفات تو گورا کوئی سمجھتا جلا کے سنگے غلولے دے سورے دے سوری تو گورا دینا مراد دے سہر وقت دے دے سبا خطون رسو او دے نور خطون مخت دگا وقت چرے دے تصویل کی گی زلو پا دے جن کے سورے دے تا سو گورا چا اللہ تعالی دا سورے کمن دا سر پور کرے دے او دے سنگ غلولے دے ولو شاء كتب فقر الله تعالى لجعله ساكنا غرزوله بيدا سوره ولا ضعف بد بات امدا سي بو نور بنو چه نور بنو نو دا سوره بو امدا سي دائمي و لیکن معلومه دا چې مخلوق پیدا سوري کې امدا نور کې هم يا واضح سوري کې هم چې هميشه سوري وي نقصان دي او چې هميشه نور وي هم نقصان دي نور حرارت کم ضرورت دے اور دارنگی سوری برودت کم ضرورت دے نا اللہ تعالیٰ ہوئی چی تاسو لگو گو رہی چی دا سبا خطون روز دو دینا خو مخ کی شپوی او دنور خطون مخ کی دا مس کی چی کم وقت دے دا دول سوری دے یو ظلمت دے تیارو اگر جدا شے دے سوری جدا شے وی دیتا تو گو رہنا چی دا سنگا اللہ تعالیٰ خور کردے دے پدے کائناتو باندے پدے عالم باندے دا سوری یو سادر دا سو خور کردے شے اور دا اللہ دا قدرت دلان دے واچے نور نوے دا سور بم ہمیشہ دائمی بو جنت کے بنور وغیرہ نہیں دا خدا اللہ دا قدرت دلان دے بھی سم جعلنا شمسا بیا پس دا خطو دا نورنا گرزول دا مندان ور علیہ پدی سوری باندے دلیلا دلیلا و نخا سوری نخا دا سن نخصور اسا نا معلوم گی خنور نا معلوم گی یو رناو تیارا دی اگا جدا سزن دی یو سری یو سور اور دارنگی سشے دے داغی زد دے اللہ تعالیٰ پر سوری باندے ما بے علامہ اور پدے باندے دلیل سشے گرزو لے دے نور نور سرا سڑی پر سور معلومی گی نور چی روخی گی سور کل اگر بھی کل لند بھی کل یو طرف تا بھی کل بل طرف تا بھی نور بہ حرکت سرا کا تعلق ساتی سم قبض نہ ہو اللہ تعالیٰ ہوئی بیارا گنڈو مندہ سورے الینا پل زانتا یعنی پکل حکم سرا اللہ تعالیٰ وی دا سورے بیا پا قل حکم سر را گنڈو ما او قفزن یسیرا پا غرا گنڈو لسرا پا دم دم یک دم دم دی چی نور راہ بشتول علاقہ چی دی نور شا او سورے ختم شا پر تاسو بینے چی نور را خیجی دا سورے رو رو رو رو خور تکینے او تماشد دیو که دا دی را گنڈی سورے چرت اللہ ام دقا یو مکان دی تروس پا دی که سورے ہو او اس پا دی که نور دی دا دا اللہ تعالیٰ قدرتون دی ہر یو انسان دی پا دی بانی سوکی کی اللہ اول پخبر حکم سر دا سور را غم کم چرت لار سور دا اللہ تعالیٰ دا قدرت دلان دی دا اول دلیل خدا دوارا سی زنا دا دوارا تصرفات دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی دی کاغا سور دے او کنور دے دا دوارا دا اللہ اختیار کی دی دا بل مخلوق پہ اختیار کی دانی دی سوک نا سور غنڈولی شیا نا سوک نر روستے شی دا یو ذات کار دے دا دا آغا تصرفات دی او آغا دا الوحیت او دا خدای توب لائق دے دا غن علاوہ نور مخلوق دے خدا دی جی کم اسی زنو تا خدایان بھی آسان خبر دا چی دا نور او دا سوری دا مثال کم بیان شا راشا دا اسلاسو پہ اختیار کی دی دی پہ اختیار کی دی دی پہ تصرف کی دی چی ندی نو بس لرکا ہوئے وَهُوَ الَّذِي دَا اللَّهَ تَعْلَىٰ حَقَ ذَاتِ جَعَلَ لَكُمْ چی پیدا کری دا دا پار دستاس دا شپا لباسا جاما دا جاما دا شپا تاس را جاما گرزو لی دا جَعَلَ لَكُمْ گرزو لی دستاس دا پارا اللہ دا شپا لباسا جاما دا جاما دا دیشپا کہ اللہ تعالیٰ تیارے خدا چی آغا تیارے ہر یو شے پل زان دلا دے پٹی دا کسنگ چی لباس کے انسان پٹوی نو پا دا غا تیارے کہ ہر یو شے پٹوی دا دا اللہ تعالیٰ نے زان تا تاسو گورے لکسنگا چی دا جامع تو انسان بانے مشتمل او چاپیرہ دا بدن نے انسان پٹ دے دیشپا ہم اللہ تعالیٰ دا سے پیدا کری دا دا تمام مخلوقات کاغی کسی بھی خب پٹوی پا آرام سارا او دامتا اس تا معلوم دا چی پا یو وقت کی اللہ تعالیٰ پا دے ٹول مخلوقاتو بانے دا حالت رہو لی ون نوم اللہ تعالیٰ گرزو لے دے دا خوب صبح دا آرام دا آرام دا پار دے چا دا بدنون استاسو استاسو دا بدنون دا پار دا آرام دے دے سر راحت حاصل شی او دا خدای نظام تا گورے دا ٹول مخلوق دا پارے ہم پا یو وقت کی دا طریقہ مقرر کری دا دا سنے دا چی ہر یو انسان دے دا پل آرام دا پارا دا پل مزدورے دا پارا دا پل طرف نا ٹیمونا فکس کی ولی که چرت دا انسان تا حواله وی یو تن بویز سهار آرام کن بلویز با غرمه کن بلویز با مازبخین کن بلویز با مقام کن و دا نظام بطول گرد ورد گرزی دلیو اللہ تعالی تمام مخلوق باندی بغیر اختیار هم دا شپره ولی او دیبان خوب راشی که غی انسانان دی او که دی انسانان نعلاو نور مخلوقات دی او دیشی و بس دی سر دی تراحت حاصل شی آرام حاصل شی دا کار چا کرده اللہ تعالی و انو ما گرزول دی اللہ تعالی دا خوب صبا تا آرام دا پار دشا دا بدنون استاسو استاسو دا بدنون دا پار اللہ تعالی دا سگرزول دی آرام گرزول دی وجعلن نهارا گرزول دا اللہ تعالی دا رز نشورا دا پار دشا دا خوریدلو دا دا خوریدلو دا پار دا رز اللہ تعالی گرزول دا بسار شی او دا تمام مخلوقات که غی انسانان دی او کد انسانان محلاو دا نور دی که مرغی دی چرین پنی عرب علا دا سیب دا رز روان شی او دا پل معاش دا پارا دا پل ذریعات دا پارا ری او دا مند ہوئی کنوئی یواد انسانان دی دا نور سمر مخلوقات دی تین گرد حرکت کی یو قابل قوا او دشپی غارون و زنگل و پلو وغیر کی اغیو محرام کی و جالن نهارا گرزولی دا اللہ تبارک و تعالی دا رز نشورا دا رسر پارا دا قریدلو دا پارا دی اغزب دا ویخیدو دا قریدلو دا پارا نشر را مرادل تا قریدل لی چی دا تون مخلوق بیادا سکور شی سوک یو قا سوک بلقا دا قل زبیات را پارا و هو اللذی دا اللہ غذابتے ارسل ریاحا چرالی کی حواگانی بوشرا خوشخبری ورکہم کی بین اید رحمتی ہی مقی دا باراننا رحمتنا مرادل تا باران دے باراننا مقی یخی یخی حواگانی راشی ہر یو انسان تا اندازو لگی گورے دان دا اللہ دے طرفنا احسان دے دے بیازان غن را غن کی اور چکم سی زنا چی اگا باران سر خرابی کی مسل دا مسلا داغی حفاظتو کی دا قلزانو کی داغی حفاظتو کی یخی حواگانی دے نمق کی راشی او دے بس اللہ تعالی از باران وری داغی نمق کی مخ کی دے اقبل انتظامات کڑی مڑی خبری را غن لی کی تو مخ کی دن دا سی حواگانی دا انتظام نوی دا سا پر اتلین دا کڑی مڑی چکم لندی دوسر خرابی کی اب اٹھول خرابی دی دام دا اللہ تعالی او انعام وانزلنا من السماء ورهم من غريزنا ما نحب غريزنا الله تعالى ويزو غورم وتطهورا داسو بوچا پاک اون کی دی خپل پاکی دی بل شی پاکی طهور سے تو چ خپل پاکی اطاهر فی نفسه چ خپل دا پاکی وی اول مطهر لغیره بل شی پاکی دی تسوی دی تو طهور وی دا صیغه دل تدا ذکر شی او تا سم علم رچ دا اسمان نہ کلو براشی دا بو مکمل پاکی دی زان لا خبر ادا لاندی چې پزمکه باندې ولېږي او پاغي کې پليتي وی نو دا هغه عارضي پليته د وجه دا وګ پليتيږي نفس الامر کې دا وګ مکمل پاکي دي او پاکون کې دي ښا اوس دام تاسو معلومه دا چې کله دا وګ پليتيږي او بلېږي دي هغه پليتيږي په دغه سره په دې پليتو سره دې ګندګو سره دې سيزونو سره او به چې بيدون کې یا ډېری وګ وي دا غي ځان سره یو مقدار دي بیا هغه نه پليتيږي هغه لپاره شریعت ځان له مقدار یې خېره جدی مقدار تو رسین واغی نو رسو بیا پریتی کینا اگر چه بدی کے واڑو بولے بولیا بل کم شیدا سراشی و اللہ تعالی دا اسمان نہ یعنی دو ور یزنا اغو برا وری باران دا وری خدا سے ہو چدا پاکی دی او پاک اون کی دی پلم پاکی دی او ناپاک شیم بدی سر پاکی گی مختلف طریقو سر اگے اغو بو محفوظ شی لنحیا به فائدہ بیان ہے چتا ز کو اللہ تعالی وے من کو دی او بو سرا بلدتا مایتاز مکو چا کم از مکا اوچا دا بوٹی اوچ دی او دا سی سپیر اخکاری اللہ تعالی وی جزا پی باران وارو نزا پی تازہ کم دلتا دا احیاء بارد دا تازہ والی ندے خواہ تازہ والی دیتا منگا مجاز عقلی وائیو دی نوحی بیہی دینا پارا چی تازہ کم منگ پدی ہو بو سرا پدی بارانو سرا بلد تا مہتا حق از مکا اوچا بلدینا مراد دلتا از مکا دا او مہتن پا مانا دا اوچ سرا دا دلتا انتینا مراد اوچوالی دا غم راملتی ندی مراد چکم دا اصطلاحی حقیقی معنی دی یو خدا علی چھ پدی بانے اللہ تعالی دا ازمکہ ترو تازہ کی دا پی اوبو بنی گی اور پدی کی دا فسمن وغیر ہوشی ونسقیہو اور بندالا چھ اس کو من دی اوبو لرا مما خلقنا پا حرق آغا سی زنو باندی چھ کمن پیدا کری دی انعاما حیواناتنا واناسی انساناننا کسیرا دیر دغا انحق دغا حیوانات دی دغا انسانان دی سمر دیر دی پدی بانے اللہ تعالی دا اوبو بیو اس کی خوا ونسقیہو اس کو من دی اوبو لرا پچا باندې دا وګوس کو اور دارنګ سری مما خلقنا باغ سيزونه چې پیدا کړی دي موږ ماسه پیدا کړی دي انعام حیوانات چې بوت دا غي ضرورت ته و اناسیا انسانان چې دا غي عمر بوت ضرورت ته کثیرا دي ډیر انسانان او ډیر حیوانات باندې الله تعالی وي دا کو به موږ وسته نو اوس مسله د تعداد غره په سوچ کوي چې دا تمام حیوانات او تمام انسانان دی او بوت محتاج دي دوی دا وګس کی دا کثیرن لفظ راغلی دینه خو معلومیږي چې ډیرو حیوانات انسانانو باندې موږ دا وبس کوو اور کم حیوانات اور کم انسانان دو بنس کی دا خو ظاہر سوال دن تواری دے گی نتا دینا جدا جدا جواب نشیوی دی یو جواب تینا دا دری چی اصل عبارت دا سنے دے لکا سنگا چی دلتا ذکر شوی دی اصل عبارت دا سنے ونسقیہو کثیرم مما خلقنا دا سشی کثیرم مما خلقنا دیر حقا سیزن اللہ تعالی وی چی ما پیدا کری دی پا غدیرو سیزن بانی دا اوبا منگا قسکو او بیا دا انعامنا و دا سیتا دا غین بدل لے چی اگر حیوانات اور انسانان دی دا کثیرن مخی دے دا سیدی ونسقیہو کثیرن مما خلقنا او اس کرو منگا دا اوبا پا دیرو حقا سیزن باندی چی کم من پیدا کری دی کم سیزن چی من پیدا کری دی پاہی کی پڑیرو سیزنو باندے من دا اوبسکو اللہ تعالیٰ پار سے پیدا کری دی خوبوت ضرورت دچا دے خوبوت ضرورت دا سیزنو دے چپاہی کی حیات دے برابر دا فسدن حیوانات کے انسانان دا غطا صحبلا معلوم دا ندا انعامن او اناسی دا بدا غین سجی دا بدا غین بدل برزی دا مسئلہ کو معلوم دا اور یادن مراد دا دی چکور دو کس مخلق تھی یو ہا خلق تھی چاگئی سمندر کنارہ کی چرتا پاتی کی گی ناغی مشینانو سرا دو سمندرونو دا او صفا کئی اور قابل دسکوئی گرزئی ناغی پاغی بانے خبر ضروریات پورا کئی تاسولاش دی سمندرونو کیا غی ورسر سکئی کم انداز سرا دا او صفا کیگی اور بیا دی خارونو تا دیو زین او برزین لیگی کنی لیگی نیو دا غنو آدا اور عام تر بنی نوع انسان اور مخلوقات دا غی گزران دی چا سر دے دو ابو دا باران سر دے باران دا ابو وریگی نهرون و قلون شکل کی چینو شکل کی کویان شکل کی حوزون شکل کی ناغی تینا بیا بس کی کنس کی دا کثیرہ نیچے ویلے دے مانا دادا چھ دیر مخلوقات چھ اللہ تعالیٰ کم پیدا کری دے حیوانات و پرن اور دارنگ انسانان ناغی کورے دا بس کی اللہ وی پتا غدیر و خلق زدہ بوز کن او باز کسان چھ کم اغپ کنارو دے سمندرون پاتی کی گی سالات اسر آغی زان دے انتظام دے صفحہ دے آغا اگو کی نا آغا اگو دے استعمالی نو کسیرن پا خفل زیبانی ٹک شو آئی بارتون پا خفل زیبانی پاتی شو دادو جوابون دے دین ایاد ساتھ ہے خواہ سکتر بانے اعتراض ہوئی کی یو قدا مسئلہ شوہ گورا دا غی فیدی اللہ بیان کلی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ اور اللہ تعالیٰ وی صَرَّفْنَاهُ پا دی کی دو توجیحات دی یو دادا چی صرفناہو کی دی ہو نمراسی چی باران شی اللہ تبارک و تعالیٰ وی دا باران ما اگرزاو بینہم پا میزد دری کی سنگ اگرزاو رو گرزاو گورا دا سم اگرزاو رو گرزاو یو علاقے باندے اللہ تعالیٰ باران کو بل علاقہ باندے اللہ تعالیٰ باران دیکھلے بس دا باران دیکھلے رفتتاو کو اور پا دیکھے تبانے باران نشو دام تصریف اڑون شو یو خیصہ باندے اللہ تعالیٰ بارانو کی اور بلا حصہ باندے بارانو نشو او یا مانا دادا دالولو رالولو گرزولو یو خطہ باندے اللہ تعالیٰ ڈیر بارانو نو کی اور بلا خطہ باندے اللہ تعالیٰ کم بارانو کی نو تصریف دلتا عبارت دے چانشا داگا ڈیر والی دو بارانو نا پا بازی شکلو نو کی بازی کلو کی او دا کم والی دے چانا دو بارانو نا پا بازو کلو کی یا دا تصریف مانا دادا چا اللہ تعالیٰ ہوئی باران ماو کو نو داگو میں سپا قلونو کی سپا نہرونو سپا کندو سپا سندنو کی کرے یو قابل پا نو تصریف مانا دیوارا سیری سمسل نشتا ورقص صرفنا ہو اور خام خواب گرزو را گرزو من دے باران لگا بینہم پا مرز دے قلقو کی کل یو خطبانی باران شی کل بلا باندے کل یو زیدی روشی اور برزی کموشی یا دلتا پا دے قلونو کی پا دے کندو قدرو پا دے کی دے وہ دے باران تبیا گو رہے اللہ ادا کار کنسل پارا یہ ذکرو دے پارا چلی دا غیر نصیت و آخری عبرت تینا و آخری اللہ کا دا غیر جنڈا کے بارانو شا مینے کے ندے شوے ورد اللہ تعالیٰ قدرت تے مینے کے بارانو شا ٹوپائی کے ندے شوے اللہ تعالیٰ قدرت تے ہر انسان دے دین عبرت آخری کن آخری دا غیر یوزے بے اللہ تعالیٰ دیر باران کئی دا غزے کی کم باران کئی قررت نتاس معلومات حاصل کئی دا غیر بارانا کم دے کوجر روپائی دے اور تدیزہ جور جی بھوٹو دے چاپی رو گرزی دا ٹھون دا اللہ تعالیٰ کا قدرت نتی دا غیر تصریف مانا دا اور یا مانا دادا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ ہون مراد دل تسوک دے قرآن دے اللہ تعالیٰ ہوئی دا قرآن دا بار بار دے پا میس بیو مسئلہ بیانے بھی دے دا پار چھے عبر پورے یو یو مسئلہ قرآن سو سو زی بیان کری دا او دا غیر دے پارے سنگ دلائل بیان کری دے خپل سو چکے اللہ تعالیٰ ہوئی بار بار دے دا پارا بیانوں دا قرآن چی دا خلق دا غیر عبرت واخلی او دا غیر نصیحت واخلی لیکن دا خلق دی دے ٹس نمس کی گی نا فعبا اکثر الناس فعبا اکثر الناس اس انکار کے دیر خلق فعبا اکثر الناس مانا یو گور ہے فاتنشو اکثر خلق الا کفورا مگر الا کفورا مگر ناشکرا دا عبا پا مانا دا پاتے کی دو سرا بیا به معنا د کتاب څخه نو معنا څه چې پاتې نشو اکثر خلک مگر ناشکری کوونکی په کار خدا وا چې د دې باران او د دې کوو چې دا کوم انداز چې الله تعالی را نازلې او دا قران چې الله تعالی کوم انداز کې مونږ را لېګلې دي په کار خدا دې چې دې مونږ سګې مونږه د دې شکریا ادا کړې وې بابا اکثر الناس رد نه کوي ډیر خلک الا کفورا مگر ناشکری بس بلا مسله د دې دادا چې دا خلک لګیا دي اغه نه شکرې کوي د چانه ته الله تبارک وتعالى د دې نعمتونو درې مانا بابا اکثر الناس من او پردوی د شکرې ادا کولونه الا کفورا بس مانا بادا چې ګور من او پردوی د چانه دې د شکرې الا کفورا مگر نه شکرې ته کيو خبره چې دا هر شي نه د من او کف نه شکرې ته بډي والی دي او د الله تعالی د نعمتونو نه شکرې کوي بابا اکثر الناس من او اکثر خلقو دسر من او کلا دی شکریہ دا کورونا چی دا اللہ تعالیٰ دا دی نعمت شکریہ دا کرے خوب من عین دا کرے دی چانا اللہ کفورا مگر دنا شکرینا نا شکرین من عین دا کرے نا شکرین دے بڑی والی دی اور نا شکری کری دی نعمتون دا اللہ تعالیٰ دری من تسلی ورکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا گو اللہ تعالیٰ ہوئی چی گورا دمرا دلائل دی تا بیان شل او بیا دوی هم سمیگی نا پیغمبرت مخاف ولو شینا کچرت غفتر منگا لباسنا قام خالی کلے ورمون فی کل قریتن حر یو کلیتا نظیرا یو یرون کے اللہ ہوئی ما با حر یو کلیتا جدا جدا پیغمبر لے گلے وے لیکن یاد رساتا اللہ تعالیٰ وی ما تولی کلی تولی دنیا تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی بس تا مالی کلے تولی دنیا تا ستا شان وی دے ستا دومت شان وی دے نو لہذا یوازی میں تو دے تولی دنیا تا جتر قیمت سن را خلق نازمی دی سر اخبر معلوم شاید مسئلہ دا ختم نبوت چی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا رسو بل پیغمبر اور بل امت اور بل کتاب لشتخا صفا دے دے علیت معلوم شاید ولو شینا کا غفتل من لبعزنا خامقا لگلی ومن فی کل قرد من حر یو کلی تا نزیرہ یو پیغمبر یرون کے لیکن من تولی گلی تمام دنیا تا تمام دنیا تا میں اولی گلی اولی ستا شان لوئے دے ستا دومت شان لوئے دے چه هر کله د دې شیون دوی دي نو ما یوازې ته تر قیامت پورې ټول مخلوق ته لېږلې چې کله ته مولی کلې او داخله کوستا خلاف کوي فلا تطع الکافرین ته اطاعت او مننه مکو د کافرانو د کافرانو مطابقت مکو د کافرانو خبره ممنه په هغه شرکی چې تاغي ته بلی دې تاسو ته بلی یو خداوی چې تم سره موافقت او تم سره مخالفت مکو او بل مداهنت ته مداهنت ویل کیږي په ټول د حق ته چې دین ته پټ کې دین ته پټ کې پورا خبره مکه او بازي پټ کې بازي مونږ ته وایي دا موت ته دا حکم دی پیغمبر د شان نه دا لوی خبره ده مسله د ابتدا دا چې بعد کافرانو ته اطاعت تابعداری به نکو مونږ د دین پټوال نه کو د دین کتمان به نکو حق به پټو نه او نه پتا چې مسله کې به نرمي کو چې د دین کومه مسله ده بیا به پوره وي هغه باندې به په سختۍ سره ودرېږو اسنه چې مونږ هم پکې نرمي وکړو منافقت نه کار واخلو تاسو به دا نه کوو وجاهد هم جهاد کو دي کافران سره به هي پر قران جهاد دن کبیره جهاد نه مذهب قران دي دي کافران سره مقابله وکا د کافران عقاید باندې ردونه وکا د کافران په اعمال باندې ردونه وکا ستا په کار دا وی چې ته په کافر باندې رد کړې په کافر په تنقید کړې هم داغه په عقیده باندې برت کړې هم داغه په عمل باندې برت کړې نو دارت بس سر کی کہ قرآن سرا چه قرآن در تمالون دے قرآن پا غیبا دے ردنہ کڑی دی بس اکر دائی کا وہو اللذی دا اللہ آغازات دے مرج البحرینی چھ روان کڑی دی دو سندونا دو با اللہ تعالی روانی کڑی دی او بیا گو رہے آزا عزبن فراتن داو گو دا پگی فراتن او دا سے سخت قدی دی چھ ماتون کی دی تندی دی فرات بھی لکی یہ آغا قبوب ہوتا چھ پاغی سر تند دے انسان ماتی گی دا ماتور کی دتن دے انسان دیو نہایت خوگی دی دا اگلی سے پاسو گو رہے پا دی روی زمین سمبر دا اگلی دی نہرون تا اگلی رہے پڑون تا اگلی رہے دی ورو سندون تا اگلی رہے دا تمام اگلی خوگی دی بیاد دی دنیا نے چاپی رکم سر سمندر دی دا اگلی بتا سمالون دی چاگت تروی دی نو دا اللہ تعالی نہایت خوگی پیدا کری دی او دا اگلی بیار سمندر اگلی تا اگلی رہے مالوی نی دی او دی کم حکمتو ندی دا اگلی زمان ستا ضرورت تکی دی دا مو تاسو ګور دي سر نور ضرورت پوره کو دا اغي کې خوګواله په کار ځکه ترویو په مالکی په سړی نشي سره او ته سمندر هغه مسله ده هغه سره دا شان په کار دي چې دا د مالګینی وی وجه سره وجه دا دا چې په دې وبو کې څومره مخلوقات روسي هغه مخلوقات دا اوچه باندې چې څومره روسي د دین سره وای دي دا هغه نشه ما پیدا کېدل او مړ کېدل دا ټول په دې وبو کې دي نو اوس که دغه وبو پږي وي نو قانون دا دی چې پږي وبو په پریوتو د ګندګو سره زر خرابيږي هغه خارشي هغه بدبودار شي د کار نه اوزي نو د جهان په لکونو کروڑونو حیوانات په دغه وبو کې مري په دې سمندر کې او دا وبو پږي وي نو دا هغه وبو به کار شي دا غنو په بدویر روانه شي وا الله تعالی هغه مالګني کړی دي بس یو کم ګندګي کم مردار کم شي چاږي کې وی هغه سال سره یو خپل ختم کی دارنګي دي او چر باندې چې کوم وبو بهيږي په دې او چا سمرا مرداري پرتی وی ګندګي پرتی وی دا وبيزان سره واخلي نو کم ځای دی ورځي سمندر دی ورځي نو که چرته د سمندر دا وګون دغه سوي نه بټول اسا شي وی مضبوطار شي وی بیا به انسان ته دیرو زمين پاتې کې دی درشه دا الله حکمت تو ګور چې هغه ترویج جوړی کړی دي ار یو شي چې هغه تو ګور دي هغه اخري او ته په دې دا ما چې در تکم نه هرونه سمندرونه خپل یاد کړ سندونه دا په دې وګو دي دا د الله تعالی حکمتونه دي او یا مراد دې نه دادي چې دا دعا او د پګي او ترویج الله تعالی دا سی او ځای به ویل دي یو ځای به ویل دي دا په نهایت پګي دي سکه دې کې ځان لکشته چې دا واسان په کې بیان نيسا دا په نهایت ترویج دي هغه طرف ته مرزا هغه کې کشته مچلوا هغه ترویج دي دوالم د خسي په میډونو میډونو باندې روان دي په میډونو میډونو باندې ارکان نه راغلی چې ټاکانګه په داسم رمضان له مفسرین لیکي چې دا غتور وګوريږي او دا سپینې وګوري دا غتور په ترویج دي دا سپینې وګوږي دي دا سمندرونه دا سر روان دي په هغه تور وګي سرازي باغی کې هغه توغیانی راځي چپی په کې راځي او په بره باندې خېږي غړدان کې وای او دا سپینې وګخه په کډار باندې روان دي هغه تور وګي کله چپوي به باندې راشي بیا واپس لاړ شي دا اخیره د مالګینواله په دې کې نه شریکیږي څنګه چې خو ګیری داسې خو ګیری کو سر ته وګوره چې داسې وبدي د قصر سره اړه دا په ګلو په دلان نه پاتې کیږي او بیا دې نه دا داسې لاړ شي واپس جزر سره وبلاړ شي ما ته جزر راځي ترې کې کنه ما ته معنا دا چې وره دی په جزر معنا چې خپل ځای ته بیا وګورېږي نه لاندې هغه په صفه پاتې شي پای کې دې مالګینو وګو خو نشتا خپل تاسو سوچ کې دا کار کوونکو سوچته الله تبارک تعالی دې نه ګډوند دې وګورازي ګډون باندې پويږي ګډون چې دا تور په دې سپینې وبسره مالګینی د دې خوګو سره ګډی شي او نه یاد وساتې د دې هغه خوندونه کې ګور فرق راځي دا چې ذات کې ګډون نه جوړي کې ټوله په جدا جدا وي او دا هغه خوګالو تری واری باندې په او دا ځکه دا مفصلینو او خپل دې دې دې چې دا څنګه دې دې دې او دا خپل هندستان او دا علاقو کې کتلې دي چې دا غترو په ته نه دې دې دې ال تر هغه کې چې کله سره شي هغه مدراشه چتری راشي مینه دوه باندې دا وګورئ چې په بره بره دې سین راشي او بیا وګوره پس نالی شي لاندې د نه دغه وګوره ګیر پاتې شي حالانکه بو تو کر راخه یو سر سر خلق دي الله تعالی وای نه دا کار کوم کې سو کړ پس ورته کو او هو الذی لا الله تعالی هغه ذات مرج البحر نه چر روان کړی دي دو سندونه هاذا عظمن دا کو کوګ دے فراتن خنهایت کو چماتون کې رتن دی و هاذا دا سین چې ملح دا سر مالګین دی او جاد فسخ مالګین دی معنا دا دا چې مرای کین قطون کې دا چې مالګین دی جو وکړه کې واچه دا شي کنه دغه سمندر دا ته وای زار غز کو مته وای خدای پاک ما ته چاوي ټوکل کې دا واچو دا چې مال دا کونډه ته خپل کې ورو باندې بیا په چا مت نه پوي او هغه د زم پکې ګران شي الله ورانو به دلیل نه درته وي چې دا نظام دې لپاره کړی هغه چې دا چې د خان بن خان زنه اور په جمري او د سره مالګې زر ختمه خبره خلاصيږي او دریم دا خدا په درتونی چې دا دم ته کوي وجعل بينهما الله پیدا کړی دا په میس غری دوالو کې ورزخان یو پردا خدا چې پردا دا چې د خوب نه ګوره تریخ نه جوړیږي او نه د تریخ نه خوب جوړیږي دې پردې ته سوچو کوي دا چې پردا الله له ګوري دا چې د خوب نه تریخ نه جوړیږي دا چې کم خوب دی هغه تریخ وته راشي تریخ وته راشي دا تریوی دی نه او نه د خوب هغه خوب والی تریوالی دی چې تریوالی خبر نو دا په اعتبار د فن سره ګوره خصو چوکا دا پر زخ معنا په اعتبار د فن الله تعالی د دې په میس کې اوپر درا او سره چې دا هغه په فن دې ته ناراضي او دې فن دغې ته نوسی وحجرا محجورا اور دارنګه الله تعالی سجر کړی دی یو باندې په سره او سره په میس د بیوی کې په دای شان سره چې دا او په ګډون نه دی او ور سره ګډون نه کوي اسنه دا تور په سپیر سره ګډی شي او سپیر ته تور سره ګډی شي نو حجرا محجورا دا په اعتبار د ګډون سره الله تعالی یو پر درا او سره او دا مخ کې چې کوم برزخان دا غي دا په اعتبار د قوم سره جوړ جدا جدا شي کا نه قوندونه یو بل ته تجاوز کوي او نه غډون دوه دی او بر سره راځي دا ډول کله کوم اس کې فرض دی پمیس کې اوس بل دا دیوال دی سم نشتا دا قدرتونه دي په ملیونو ملیونو باندې په ملیونو ملیونو دغه څه په یی او په داسې روان دي او هو الذی الله غزا ته خلق من الماء چې پیدا کړی دی چې هغه د مسلمان بشر انسان چې انسان پیدا کا بیا تاسو معلومه خبره ده چې انسان د حفاظت او د انسان د بقا لپاره اسباب ته کار دي انسان پیدا شونه زده د حفاظت اسباب ته کار دي اور د ته د بقا اسباب ته کار دي دو سیزونه دي چې یو د صد او بل صدا هغه سفر غنای دا الله تعالی وی دا دعا یې ورنه پیدا کړ چې نسب یې ورنه پیدا کړ دا اسباب د حفاظت د انسان ته او چې سفر غنای نه پیدا کړ دا اسباب د بقا د مسل د انسان او پورتو په یوه او که دا سپینه پورتو را سره پورتو نو ویل کا غسل پورتو را په کله کې اګه دا سپینه پورتو را چې دې سفر غنای کړ په خورا دي کا راځي سره پورتو په یوه راځي او دې نسب سره سره راځي حفاظت راځي حفاظت امه بچي دې لګا په پتا غس پر دې او توګه سفر غنای کا موږ تاسو سوچ کړئ دا مې روز دې دا مې تر دې دا مې ماما دې دا دې د سبق مسله شو او دا بل دې چا د بقا د مسله شو او ګور په جاده وو نسب الله تبارک وتعالى وګرځو دې قوم دې چا د نسب مراد د نسب نس شي دې ما لا يحل نکاحه بس هغه کسان چې حلال نه دې نکاح دا هي سر کول دغه ته نسب مراد شو سوی تاسو به دا پلار دې دا ماما دې دا تر دې ضرور دې دا سوی په دې پختو کوی ګا دا دې نسب شو او زه را سه هم فرال سو دې دا يحل نکاحه بس لك چې چا سره دې نکاح جاي هغه دې رښتا هغه سره دا ما دې رښتا اوس خل نه شو چې چا سره نکاح جاي ته هغه سره دې دا په دې شکل دې چا سره نکاح نه کیږي ګلته دې نکاح او بیا غي سره نه خانیا دا خبره نه ده تاسو مې سوي دا نسب نه صاحب معنا ده تو ګره چې ما لا يحل نکاح دا نسب دې او سه هر نه تاسو دې ما يحل نکاح تاسو په دې وایي نه په کې دوه زړه نه اوسې وکانا رب کو کو دیرا استا قدیرا قدرت لرونگی عرشی پا دی گورا استاد پارے دا انتظام کو دا دینا سب شو آنے کا گورا ہے نصب مطلب دانے دی چی جائز دیو کنا جائز دیو بقا مخا کو پچھر ہے جائز ہونا جائز دیو دیو کہ اور دا دی سنشد بقا دنو سند پارا منا دا خضو در کا دا دی سنشد دا خوفی شو دا در کی دا ہم گورو لے احسان دا اللہ تا کورا کچھ وادو مو پڑے بھی اور دا قیمت رضی دا تا جب پسر کی دا گورو ہے تکا اور سنے چلتا تو گنو ہے دا تا گنو بڑے پسر ہے جن ضرور نہ پڑے وہ یار دیونے میں دے لے جائے بندگی کئی داخل ایک سیوا دا اللہ تا دانا ما دا آگا بیتانو مجسم لا ینفا ہم چنا پنور کئی دے کئی ان عبدو ہو تا دی داخل بندگی اڑو پی ہم یاد اس ساتھ ہے اور سنا پھور گیا زان میں نے قبل زان میں مجھے جڑ گئے قارب زبر کی ولا يضرهم او نظر رسول يغيب ان تركوا فدي عبادت تقا بتانا تريد ان ايضا تسويل جنا دا اللہ تعالی عبادت تو سواب کر کے او جو عبادت نہ کر برابر بلی کی تب بہت گھر بلی کی پوری مسئلہ کے رکھ لیا وقانا کافر و عوض کافر على ربی ہی رب فلتا ظہیرا شرع رون کے جو مانا چی ظہیر تو ظہر نشی نمانا بدائی چی دا کافر فر رب تشاہ کری شاہ کر بانا کو کوئی گئی جانا یعنی دا اللہ تعالی احکام نمو و ظهیر چې زور نشي دا په معنا د شکار دا څه کوي دا کې کافر الله تعالی ته شاګر ځونګي او یا معنا وکانا کافر او دې کافر چې دی علی ربه په مقابل د رب خپل کې ظهیر مددگار د شیطان دا په ظهیر په معنا د مددگار سره شي لکه مددگار معنا ته هم دی معنا دا چې دا انسان په ځای کې دی چې دا الله تعالی د جماعت سره دی مدد کوي دے دا اللہ تعالیٰ دے دشمنان اس رمد تھی کم انسان ورک کافر انسان وقام ہم کافر ہو دے دا کافر علا رب ہی پا مقابل دے چاہ کے در اکھل کے زہیرا مدد کرو کے دے چاہ سلام مددگار دے شیطانانو دے دے شیطانانو سر او در نو مانا دے زہیر سپک و زہیر نمانا بدازی جی وقام ہم کافر ہو دے کافر علا رب ہی پا رکھل والے زہیرا سپک او زہیر اللہ تعالیٰ پر نزبانے کافر سپکن دے زہیر ہم دے دلے مانے پھر زہیر کا شاہ کرزہ ان کے من کر دیا دے شیطان کو ان کے اور پا اللہ باندے سپک او زہیر بسوا ومار صلی اللہ کامے لے گرے تو منگ اللہ مباشرہ مگر زہیر ورکر ان کے منون کو تا ونزیرہ یہ رو ان کے چکم منون کی نیدی وارو تا منگ بیدو پارا لے گلو قل قوائے پیغمبر علیہ السلام و سلام را ما اسألكم سنو قوالم ستاسونه عليه